کیونکہ جہاد جو ہے انفاق کے بغیر ناممکن ہے. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات. اس پہلے حصے میں توحید کا مسئلہ زیر بحث ہے. دوسرا حصہ 101 سے 176 نمبر آیات تک. اس دوسرے حصے میں رسالت کا مسئلہ زیر بحث ہے. تیسرا حصہ 177 سے 253 نمبر آیات تک. اس میں جہاد کا مسئلہ زیر بیان ہے. چوتھا حصہ 254 سے آخری سورت تک. اس میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کئی مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39 اور تیسرا باب 40 سے 96 تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے یہ اصل میں تشریح ہے سورۃ فاتحہ کے اختتام کی. سورۃ فاتحہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا مختصراً. انعمت علیہم میں مومنین، دوسرے مغضوب علیہم میں کافر، اور تیسرا گروہ ظالین گمراہ حیران اور پریشان، مراد ان سے منافقین. تو ان 20 آیاتوں میں اللہ رب العزت ان 3 گروہوں کا تفصیل سے وضاحت اور تفصیل فرما رہے ہیں، اور 2 امثلہ بھی ہیں. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا سے، جس میں وضاحت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافروں کی، اور اسی طرح منافقین کی جو منکرین قرآن ہے. ابتدا میں حروف مقطعات اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اس کے بعد ترغیب القرآن کا بیان ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مقصد قرآن ذکر کیا گیا ہدل للمتقین سے. المتقین کی اللہ رب العزت نے 5 صفات جو ہے ان کا تذکرہ کیا. پہلی صفت کو وہ ایمان بالغیب لائیں گے. ایمان اور غیب. دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز کا اجرا کریں گے. خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی تلقین کریں گے نماز پڑھنے کی. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال بھی خرچ کریں گے، عبادت بدنی عبادت مانی یہ دونوں کریں گے، اور اسی طرح ایک عبادت دل کی بھی تھی، عبادت بالقلب. اس کا تذکرہ ہوا الذین یؤمنون بالغیب میں. یقیمون الصلاۃ سے عبادت مراد دی گئی بدنی، مما رزقناہم ینفقون سے عبادت مالی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. چوتھی صفت کے قرآن اور اس سے پہلے گزری ہوئی کتب سابقہ پہ یہ لوگ ایمان رکھیں گے. پانچویں صفت وبالآخرۃ آخرت ہم یوقنون، آخرت پہ ان لوگوں کا یقین ہوگا کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اسی طرح اعمال کا جزا اور سزا واقع ہوگا، بشکل جنت اور بشکل جہنم۔ وبالآخرت ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم، حکم دنیاوی کہ ان پانچ صفات جس میں آ گئے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو یہ لوگ دنیا میں ہدایت کے راستے کے مسافر بن گئے، اور حکم اخروی و اولئک هم المفلحون، دنیا آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کیا؟ کہ جہنم سے یہ لوگ بچ گئے اور جنت میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یہ حکم اخروی کا ان متقین کے لیے، ان مومنین کے لیے۔ یہاں پر پانچ صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ کل کے سبق میں ہم نے قرآن میں جگہ بجگہ متقین، صدیقین، عباد الرحمن، عباد اولو الالباب، ان سب کے جتنے بھی صفات قرآن میں ذکر تھے مومنین کے، ان میں سے کم آیاتوں کا ہم نے ادراک کر لیا۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ جو صفات ذکر کی گئی ہے اگر ہم میں سے ہے تو مومن ہے، اس میں الحمدللہ کہا جائے، اگر کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے کہ پکے اور سچے مومن بن جائے۔ ہمارے گھر والوں میں سے یا دوستوں میں کسی میں کمی ہے، ان صفات کا فقدان ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی لیے یہ صفات جو ہیں ہم نے تفصیل مختصرا بیان کر دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں سے اللہ رب العزت سورۃ فاتحہ میں ذکر کردہ دوسری گروہ مغضوب علیہم کا بیان کر رہے ہیں۔ کافروں کا تذکرہ اس آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترتیب بیان تو یہ ہونی چاہیے تھی جس طرح ہم اردو میں یا پشتو میں ایک بات کرتے ہیں تو جب دوسری مثال دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور، تو اسی طرح عربی میں اور کے لیے لفظ وہ لایا جاتا ہے، وہ عاطفہ جسے کہتے ہیں۔ کیونکہ پہلا جو گروہ تھا مومنین، ان کا تذکرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی دوسرے طریقے کی وضاحت ہو رہی ہے، تو درمیان میں وہ لانا چاہیے تھا، مگر اللہ رب العزت نے ان الذین کہا و ان الذین نہیں کہا۔ کیوں؟ جواب اس اعتراض اور اس شبہ کا یہ ہے کہ وہ کو درمیان میں سے نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت اور اس جماعت میں درمیان میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، یعنی اس فرقے کو اس فرقے سے مکمل علیحدہ بیان کیا گیا۔ کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی ربط نہیں ہوگا، وہ علیحدہ صفات والے لوگ ہیں اور یہ علیحدہ صفات والے لوگ ہوں گے، ان کا آپس میں کوئی تعلق کوئی نسبت وہ نہیں ہوگا، دونوں علیحدہ علیحدہ فرقے ہیں، علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ صفات والے لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواب علیہم برابر ہے ان پہ، انذرتہم کہ تم ڈراؤ انہیں، اہم لم تنذرہم یا نظر آئے انہیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے یہ لوگ۔ عام طور سے لوگ آیات کے یہ معنی کرتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کفر کر دیا، جنہوں نے انکار کر دیا، تو برابر ہے ان پہ کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر کوئی آیات کا یہ ترجمہ کرے تو اس میں دو اعتراضات آتے ہیں۔ پہلا اعتراض آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، پہلا اعتراض اس معنی پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پہ کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان کسی قیمت میں بھی نہیں لاتے۔ تو پہلا اشکال اور پہلا اعتراض کہ یہ آیت اور یہ سورت ہجرت کے بعد ابتداءً سورت ہے، یہ سورت ابتداءً سورت ہے، یعنی مدنی زندگی کی پہلی سورہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آپ کا بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے، ان کو آپ کا بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی میں بیان کیوں چھوڑ دیا؟ 10 سال تک مسلسل وہ مدینہ میں بھی دعوت حق اور بیان توحید کا درس دیتے رہے، جب بیان کرنا کافروں کو اور بیان نہ کرنا کافروں کو ایک برابر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا تو عبث ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنا عبث ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مسلسل مدنی زندگی میں بیان سے کبھی بھی منہ نہیں پھیرا، مسلسل وہ کافروں کو دعوت حق اور بیان توحید کا درس دیتے رہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے کفر کیا لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ابتدا میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے آیا وہ سب مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ وہ تو سارے کافر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہ اللہ رب العزت کلیئر کٹ قرآن میں بتا رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, قرآن سے پہلے تو وہ صحیح گمراہی میں تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, آنکھوں کا بند ہونا تھا اور جہنم کی گھاٹی میں جو ہے گرنا تھا. تو اللہ تو کلیئر کر کے رہے صحابہ تو پہلے کافر تھے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان پہ وہ مومن بن گئے. تو کس طرح اللہ رب العزت فرمانے کہ ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کی تاکید سے انا تاکید ہی لفظ ہے کہ جنہوں نے کفر کر دیا اللہ یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو صحابہ کو کافر تھے اور نبی علیہ السلام کے بیان سے انہوں نے ایمان لایا. تو یا تو پھر قرآن کا یہ جملہ ٹھیک نہ ہوا یا ان صحابہ حضرات کی ایمان میں شک ہوا. یعنی سمجھ آ رہی ہے میرے وہ تو گیٹی نہیں آ رہی. مکان نبلیے لکھا کرے اپنے پاس, یہ دراغات کل آپ کو یاد نہیں ہوں گے, میں آپ کا امتحان بھی ایک دن لوں گا. جو سینئر بندے ہیں ان سے میں پوچھوں گا بھی کہ اس آیات پہ کیا اعتراض ہے اور اس اشکال کا جواب کیا ہے. میں اشکالات لاؤں گا اور آپ اس کے مجھے پھر سمجھائیں گے. تو یہ ہے کہ پھر یہ اس طرح چھوڑنا نہیں ہوگا کہ بس تم کہتے ہو ہمیں یاد نہیں اور مجھے موقع دیجئے, اس کو لکھا کرے اپنے پاس. کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ کہیں گے چلو جی ایک دن کی مہلت, تو جو آپ کو مہلت ملے گی تو تم اپنے دیکھ کو جو آپ نے دیکھ لکھا ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو دوبارہ تیار ہو کے آئیں گے. اور اگر آپ نے سرے سے لکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو اعتراضات کے جوابات کہاں سے ملیں گے؟ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کر دیا ان پہ بیان, ان کو بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے. تو پیغمبر کو تو بھیجا جاتا ہے کافروں کے پاس, پیغمبر کو کافروں کے پاس بیان کرنے کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے. تو جو کافر ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے. تو پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ تیسرا اعتراض ہے. اعتراض ہے, یہ تیسرا اعتراض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیغمبر کو اللہ کافروں کے پاس بھیجتا ہے. کس کے پاس؟ کافروں کے پاس جو ہے ان کو بھیجا جاتا ہے, مبعوث کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کو فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کو بیان کرنا اور بیان کرنا ایک برابر ہے. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو کیوں کافروں کے پاس بھیجا؟ جب ان کو بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے, بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر ہے, ایمان نہیں لاتے, تو انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابھی وضاحت کرتے ذرا اس پہ تفصیل کر دیتے. بنیادی لفظ جو آیات میں ہے وہ ہے کفر کا. کس چیز کا ہے؟ کفر کا ہے. جس طرح ہدایت کا لفظ تھا اعتراضات میں نے کر دیے تھے, اس اعتراضات کا جواب کس میں چھپا تھا؟ اہدنا کے لفظ کے ہدایت میں. اسی طرح یہاں پر جو بنیادی لفظ لایا گیا ہے جس سے ہمارے تمام اشکالات حل ہو جائیں گے اور ہمیں ایک کلیئر کٹ میننگ جو ہے اس سے حاصل ہو جائے گی معنی, وہ کیا ہے؟ لفظ کفر ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کفر کا لفظ جو ہے یہ 10 معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ لفظ انشاءاللہ جگہ بجگہ میں آپ کے سامنے یہ جو ہے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہاں پر کفر کس معنی میں. کفر بمعنی انکار کے بھی ہے. کفر جو ہے وہ بمعنی جھوٹ کے بھی ہے. کفر جو ہے وہ بمعنی چھپانے کے بھی ہے. کفر جو ہے وہ بمعنی شرک کے بھی ہے. کفر بمعنی جادو کو بھی کفر کہا گیا ہے. یہ مختلف اقسام ہیں. دس معنی میں قرآن میں کفر کا لفظ استعمال ہے. کتنے معنی میں؟ دس معنی میں. انشاءاللہ جگہ بجگہ میں بتاؤں گا یہاں پر کفر کا کون سا معنی ہوا ہے. مگر بنیادی جو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ کفر کی دو اقسام ہیں. اس کو لکھے بس اپنے پاس. کفر کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. ایک کو کہا جاتا ہے کفر جہل. کیا کہا جاتا ہے؟ کفر جہل. جہالت کی وجہ سے انکار کرنا. جہالت کی وجہ سے انکار کرنا. جس طرح کا کفر صحابہ کرام کا تھا ان کا انکار کس وجہ سے تھا؟ جہالت کی وجہ سے تھا. اس کو تو کسی نے بیان نہیں کیا تھا. حق کی طرف ان کو کسی نے بلایا تک نہیں تھا. نہ دعوت حق ملی تھی اور نہ بنائے بیان توحید کا درس کسی نے ان کو سمجھایا اور پڑھایا تھا. تو ان کا یہ کفر جو تھا یہ کفر جہل تھا. جہالت دنا پونے دو دن کفر ہو. دنا پونے دو دن کفر. جہالت کی وجہ سے نہ سمجھی کی وجہ سے ان کا کفر تھا. کفر کی دوسری قسم وہ ہے کفر عنادی. کیا ہے؟ کفر عنادی. یعنی ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو جھٹلانا. ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو جھٹلانا, حق کا انکار کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفر عنادی. جس طرح کا کفر ابو جہل کا تھا اور اس کی پارٹی کا تھا ابو جہل پارٹی. عثمان شیبہ, ولید ابن مغیرہ, یہ جتنے بھی عیسائی کو پارتے ان سب کا کفر کیا تھا؟ وہ کفر عنادی تھا. وہ جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہے, قرآن برحق ہے, مگر پھر بھی وہ حق کو جھٹلایا کرتے تھے ضد اور عناد کی وجہ سے کہ یہ بتیجے کے برابر بندہ جگہ اس کی بات ہم مانیں گے. اس کے سامنے ہم جو ہے دو زانو بیٹھ کے جو ہے اس کے سامنے بیٹھیں گے اور اس کو ہم جو ہے اپنا پیغمبر مانیں گے. لوگ تو ہمیں سردار سمجھتے ہیں, ہم اس کے پیچھے کس طرح چلنے والے بنے؟ تو ان کا انکار ضد اور عناد کی وجہ سے تھا. سمجھے؟ یہاں پر معنی کیا ہے کفر سے مراد؟ وہ کفر مراد ہے جو کفر جہل نہیں ہے بلکہ کفر عنادی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کفر عنادی مراد ہے. ابو جہل کا کفر, عتبہ اور شیبہ کا کفر, جو ضد اور عناد حق کو سمجھ کر اور حق کو جان کر پھر بھی انہوں نے انکار کیا, تو ان سے مراد وہ کفر مراد ہے جو کفر عنادی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوا کرتے تھے کہ یہ لوگ, میں تو چل کے جو ہے مدینے آ چکا, ہجرت میں نے کر دی, مگر وہ لوگ تو کفر پر رہے, انہوں نے تو حق کو قبول نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت پریشان ہوتے اور خفا ہوتے, تو اللہ رب العزت نے اس آیات میں بتا دیا ان الذین کفروا. اب ایمانی سمجھیے اور لکھیے اپنے پاس, لذینا, یقیناً وہ لوگ, بے شک وہ لوگ, کفرو, جنہوں نے کفر کیا ضد اور عناد کی وجہ سے, جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا ضد اور عناد کی وجہ سے, سوا ان علیہم, برابر ہے ان پہ, انذرتہم, کہ تم ڈراؤ انہیں, تم یا نہ ڈراؤ انہیں, لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لاتے. تو کفر سے مراد تسلی ہے ایک قسم کی. آیت میں کیا ہے؟ تسلی ہے ایک قسم کی, کہ جو ضدی اور عنادی ہوگا اس کو بیان کرنا اور بیان نہ کرنا سیم ٹو سیم ہے. وہ نہیں مانیں گے کسی قیمت پہ بھی, وہ نہیں ماننے والے ہیں. تو تم کیوں غم کرتے ہو, تم کیوں خفا ہوتے ہو کہ یہ لوگ کفر کی حالت میں جو رہے ہیں. بیان کرنا اور بیان نہ کرنا ایک برابر, سمجھا رہی؟ تو کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر عنادی مراد ہے. دوسری معنی آیات کی بھی سمجھیے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کفر کے قرآن میں 10 معنی ہیں. یا تو یہاں پر مراد کفر سے کفر بمانی حق کے چھپانے کے ہیں. کس کے چھپانے کے؟ حق کے چھپانے کے, یعنی معلوم ہونے کے بعد پھر بھی اس کو چھپا بیٹھے, اس سے انکار کر دیا, اس کو دبانے کی کوشش کر دیا. کیا کر دیا؟ اس کو دبانے کی کوشش کر دیا. ان کے بیان کرنے کو جو ہے حق کے بیان کرنے سے کہ بیان کرنے کو چھپا دیا. تو یہ بھی اس آیات میں داخل ہے کہ کفر سے مراد یہاں پر حق کا چھپانا ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تو اسی لیے معنی کرتے ہیں ستر الحق کا عنادن. معنی کرتے ہیں کیا؟ ستر الحق کا عنادن, کہ حق کو ان لوگوں نے پوشیدہ رکھا ضد اور عناد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قرآن میں اللہ رب العزت زمیندار کو کافر کہتے ہیں. قرآن میں زمیندار کو کافر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کافر زمیندار کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تخم کو زمین میں چھپاتا ہے. کفر کیا ہے؟ کفر کے معنی چھپانے کے لیے. تو زمیندار کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تخم اور دانوں کو زمین میں چھپاتا ہے, اس لیے اس کو کافر کہا گیا ہے. سورۃ حدید ذرا نکال. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمیندار کافر کس طرح ہو. آیت پارا نمبر 27, 20 نمبر آیت سورۃ الحدید, 27واں پارا سورۃ الواقعہ سے آگے. سورۃ الحدید آیت نمبر 20, سورۃ الحدید. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دنیا کی مثال, اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جان لیجئے انما الحياة الدنيا, یقینا دنیا کی زندگی لعب, یہ تو کھیل کود ہے, ولہن اور ابسیات ہے, تماشے ہیں. نہ تو کھیل کود ہمیشہ ہوتا ہے, نہ تماشا جو ہے یہ ہر وقت کی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. وہ زینت, اور یہ زینت ہے, یہ جو خوبصورتی ہے, زینت اور خوبصورتی یہ جو ہے تمام عمر باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. زینت جو ہے خواہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو, اس پہ بقا, اس کی بقا نہیں ہے, یہ فنا ہونے والی چیز ہے. وتفاخر بینکم, اور فخر کرنا ہے ایک دوسرے پہ ان چیزوں کے درمیان. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور کثرت میں مبتلا ہونا ہے مال اور اولاد کی کثرتوں میں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کمثل غیث, مثال اس کی جو ہے بارش کی طرح ہے جو خوب برسے. عجب الکفار نباتہ, تعجب میں مبتلا کرے زمیندار کو نباتہ اپنی فصل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل غیث عجب الکفار, اس بارش جیسی ہے. عجب الکفار, کہ تعجب میں مبتلا کرو کفار کو زمیندار کو, نباتا ہو اپنی فصل. یعنی بارش جب خود برستی ہے تو زمیندار لوگ جو ہے اپنی فصلوں کو دیکھ کر خود متعجب ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری فصلیں شاندار نکلی ہے. تو کافر کفار, کافر کی جمع ہے, اور کافر سے مراد زمیندار ہے. زمینداروں کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں تخم اور دانوں کو چھپاتے ہیں اپنی جگہ. تو یہاں کو مراد یہ کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو دبا لیا یا حق کو چھپا لیا ضد اور عناد کی وجہ سے, سواء علیہم, برابر ہے ان پہ, انذرتہم, کہ تم ڈراؤ انہیں, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈراؤ انہیں, لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. سواء کا لفظ قرآن میں 27 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. سواء کا لفظ قرآن میں 27 مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. 25 مرتبہ بمانے برابری کے ہیں جس طرح یہاں پر ہے, اور دو مقامات میں سوال ہوئے ہے جہنم کے درمیان کے معنی پہ ہے. جس کے معنی پہ ہے؟ درمیانی جہنم کے معنی پہ ہے, جس طرح سورۃ الصافات میں 51 نمبر آیات اور سورۃ دخان میرے خیال سے 45 نمبر آیات. کہ ان دو سورتوں میں, سورت صافات اور سورت دخان میں, سوال بمانے جہنم کے بیچ کے, جہنم کے درمیان, نزد جہنم, اور ان باقی 25 مقامات پہ سوال کے معنی کیا ہے, یعنی برابری کے. آگے اللہ رب العزت فرماتے, اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. ایک ہے انذار اور ایک ہے تخویف, اس میں فرق ہے. انذار اور تخویف میں فرق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن میں جگہ بجگہ نذیر کی گئی ہے. انا ارسلناک کافتا للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تو پیغمبر کو نذیر کہا جاتا ہے, مخوف اسے نہیں کہا جاتا کہ لوگوں کو خوف دلانے والا. بات کو ذرا سمجھیے, ایک ہے انذار اور ایک ہے تخویف. انذار, خوف, اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس میں شفقت اور مہربانی کا فقدان ہو. لیکن نماز, خوف اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس ڈرانے میں شفقت اور مہربانی کا فقدان ہو. جس طرح ایک دشمن اپنے دشمن کو ڈراتا ہے, اس کو عربی میں تخویف کہتے ہیں, اس نے اس کو خوف میں مبتلا کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک ہے انذار. انذار کے معنی ہے وہ ڈرانا جو شفقت اور مہربانی سے بڑی پڑی ہوتی ہے, جو شفقت اور مہربانی سے بڑی پڑی ہوتی ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو جو ہے ڈراتی ہے کہ بچہ, بیٹا باہر نہ نکلو, ہم پوچھو میں کہتے بچے باہر منہ سے باہر بھوگتے ہیں. آپ اردو میں کیا کہتے مجھے پتا نہیں. باہر نہ نکلو, باہر آپ کو کوئی چیز اٹھا لے گا, یا باہر جو ہے وہ بلا ہے, بہو ہے, جو چیز بھی آپ کریں وہ چیز ہے نا. تو یہ ڈرانا بچے کا اپنی والدہ کا یا باپ کا اپنے بیٹے کو, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انذار ہوتا ہے. یہ محبت اور شفقت اور مہربانی سے بری ہوئی جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ڈرانا ہوتا ہے. تو پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ نذیر. وہ ڈراتا ہے مگر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے ڈراتا ہے, وہ کسی کو تخویف نہیں دیتا. کہ جس طرح دشمن دشمن کو ڈراتا ہے, پیغمبر اسی طرح نہیں ڈراتا. لا یؤمنون, میں اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا, لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. ابتداء جو پانچ صفات متقین کی ہے, لا یؤمنون کسی پہ بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں سے کسی چیز پہ بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے, نہ ایمان بالغیب, نہ نماز, نہ انفاق, نہ کتب سابقہ اور یہ کتاب الہی, اور نہ آخرت پہ. لا یؤمنون, اختصار کے ساتھ اللہ نے جو ہے ان کی وضاحت کر دی. سمجھ آئی اس کی بات؟ کوئی مشکل تو نہیں, آسان آسان جی میں نے آپ کے سامنے بات ہی کر دی. کفر کو ذرا سمجھیے, بات کفر کو ذرا سمجھیے کہ کفر جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک کو کفر اعتقادی کہا جاتا ہے, اور دوسرے کو کفر عملی کہا جاتا ہے. آپ کے کوشچن میں میں مبتلا ہو جاؤں گا تو جو میں نے ثابت اپنے ذہن میں رکھ لی ہے وہ میں بھول جاؤں گا, کیونکہ درمیان میں ایک تو میرا ٹائم ضائع ہوگا, اور دوسری چیز بار بار میں یہ چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ درمیان میں کوشچن کرنا آپ کے لیے مضر ہے. اگر کوشچن کرنے ہو تو ایک ٹائم مقرر کیجیے, 24 گھنٹے میں آپ کو دیتا ہوں, جتنے آپ کوشچن کرتے ہیں قرآن بھر میں آپ کوشچن کریں, جس مسئلے کا آپ پوچھیں مجھ سے انشاءاللہ میں تیار ہوں. مگر کوشچن جج میں والے نہیں. یہاں پر اگر ایک چیز ہمارے استاد محترم وہ جب درس کے لیے جو ہے اپنی بیٹھک سے نکلتے ہیں اور درسگاہ آتے ہیں تو درمیان میں وہ کسی سے باتیں ہی نہیں کرتے, دھرنا سے بند آتا ہے سلام کرتا ہے بس, آئے ساتھ والے کے کہتے ہیں آگے بڑھتا ہے, دھرنا میں کسی سے نہیں ملتا. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت دعائیں کی ہوتی, میں نے دھرنے میں میں نے ایک ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ ان سبق کو کس طرح پڑھنا ہے پڑھانا ہے. وہ ثابت جو ہے مجھ پہ, کیونکہ درمیان میں اگر ایسی بات میں نے سن لی, درمیان میں میں نے ایسی بات سن لی جس سے جو ہے کیا ہوگی, جو ٹاپک میں نے بنائی ہے وہ ٹاپک جو ہے تسمس ہو جائے گی, میرے ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی تو بیان جو ہے مجھ سے رہ جائے گا. تو کوشش کرو کہ درمیان میں کوشچن بالکل نہ کرے, بعد میں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں, آپ کوشچن کرتے ہیں میں جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا ہوں, میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا, مگر درمیان وہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر عورتیں بیچارے جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ کون آ گیا ہے کہ جو کوشچن کر رہا ہے, کوئی غامدی صاحب آیا ہے یا کوئی اور ڈاکٹر صاحب آئے ہیں کہ وہ کوشچن جو ہے کر رہے ہیں. تو درمیان میں مہربانی کرے کہ کوشچن نہ کرے, بعد میں جتنے آپ چاہے انشاءاللہ ٹاپک کے مطابق ہوں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا, مگر درمیان میں آپ کوشچن کریں گے تو آپ کو بعد کے سبق کی سمجھ نہیں آئے گی. آگے آپ سمجھیے, خطاب اللہ علی قلوبہم, وہ میں کفر اعتقادی اور کفر عملی کی بات کر رہا تھا کہ کفر کی دو اقسام ہے, ایک ہے کفر عملی اور ایک ہے کفر اعتقادی. کفر اعتقادی کیا ہے؟ ایک بندے کا عقیدہ جو ہے وہ کفری بن جائے, ایک بندے کا عقیدہ کیا بن جائے؟ کفریا بن جائے, اللہ کی توحید سے انکار کرے. جتنی بھی ایمانیات کی چیزیں ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ اختتام تک, ان میں سے کسی کا جو ہے انکار کر بیٹھے. کیا کر بیٹھے؟ انکار کر کے نہیں مانتے. کیا وقت تو نہیں مانتا, فرشتے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر جو ہے یہ چیز, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفر اعتقادی. یا اللہ کے ایک فرض سے, ایک حکم سے انکار کر بیٹھے کہ نماز کیا, یہ کیا چیز ہے, روزہ کیا ہے, میں نہیں مانتا روزے کو, حج کو نہیں مانتا, تو یہ کیا ہے؟ کفر اعتقادی ہے. کیا چیز ہے؟ کفر اعتقادی. دوسری جو قسم ہے وہ کفر کی ہے, کفر عملی. اس میں ایک بندہ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتا, صرف اس پہ عمل نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ عمل نہیں کرتا, اس کو کفر عملی کہا جاتا ہے. یعنی اس کا یہ عمل کفریا ہے مگر اس کا اعتقاد جو ہے وہ کفریا نہیں ہے. نماز نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے مگر کفر کے افعال میں سے ایک فعل ہے. زنا کرنا کفر نہیں ہے مگر اپان کفر میں سے ایک فعل ہے. جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے مگر اپان کافر میں سے, کفر میں سے ایک فعل ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح جتنی بھی دیا کی چیز ہے, یا اللہ کی مخالفت, قتل و مقاتلہ کرنا, یہ کفر نہیں ہے مگر کیا ہے کہ اپان کافر میں سے ایک کفر ہے, اپان کفر میں سے ایک کفر ہے. حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث میں نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو کیا معنی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا, یہ معنی ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ جتنی نمازیں نہیں پڑھتے تو جان تو عمدا نہیں پڑھتے, نہ جان بوجھ کے وہ نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں, وہ سوئے ہوتے ہیں تو سونے میں اس کی نماز چلی جاتی ہے یا وہ بھول جاتے ہیں کہ یار نماز کا ٹائم ہے. اسی طرح ہوتا ہے نہیں, قدرتی نے سلام فرماتے ہیں کہ اگر آرام سے نماز بھول جائے کسی وقت کسی کام میں لگے ہو, جب یاد آئے فوراً پڑھو. یہاں سوئے ہوئے آپ کو جو ہے نماز آپ سے رہ گئی, جیسے اٹھو فوراً اس نماز کو پڑھو. مگر یہ تو نہیں کہ جتنے بندے نماز نہیں پڑھتے تو جان بوجھ کے پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے نا, ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ آزان ہو گئی مگر پھر بھی نہیں پڑھتے. اسے کہتا نماز کہتے ہیں آپ چلو پڑھ لیں گے. کبھی کپڑے ان کے ناپاک ہوتے ہیں اور کبھی جسم ان کا ناپاک ہوتا ہے, کبھی ایک بہانہ ہوتا ہے کبھی دوسرا بہانہ ہوتا ہے رب سے ملاقات کر. تو یہ ہے کفر, کیا یہ کفر عملی ہے کہ جس نے جو ہے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس نے کفر کا کام کر دیا. کیا کر دیا؟ کفر کا کام کر دیا. کیونکہ نماز کافر نہیں پڑھتے, کافر نماز نہیں پڑھتے, تو اس نے کفر کا کام کر دیا. اگر تم لفظی معنی کر ڈالو کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر بن جائے گا, تو یہ تو مسلک اہل سنت میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور نہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ مسلک کس کا ہے؟ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ معتزلہ. ان کئی معتزلہ اور خوارج کا مسلک ہے. خوارج کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر کوئی گناہ کر دے تو وہ کافر بن جاتا ہے, مداون جہنمی ہے. ایمان لایا نماز نہیں پڑی یہ کافر بن گیا, جہنم میں جائے گا. اور معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی گناہ کر لے تو یہ جو ہے نہ مسلمان رہ جاتا ہے اور نہ کافر رہ جاتا ہے, مگر مداون جہنمی ہوگا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ تو معتزلہ اور خوارج جو گمراہ پھینکے ہیں وہ کا مسلک آپ نے کہہ دیا. تو حدیث کے معنی کیا ہے؟ کفر سے مراد کیا ہے؟ فعل کفر ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے فعل کفر کر دیا. اسی طرح نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارن یضربون اصابعکم بعضا, میرے بعد جو ہے آپ کافر نہ بن جائیے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے جائیے. تو یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد افعال کفر ہے کہ آپ کافروں کی طرح جو ہے کام نہ کرے جو ایک دوسرے کو قتل کر دے جائیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو آپ کافر بن جائے گی, نہیں. فمن اوتی له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قرآن میں تو اللہ نے بولے جس قاتل کو مقتول کا دوست کہہ رہا ہے, اللہ جو ہے قاتل کو مقتول کا بھائی کہہ رہا ہے, تو مسلمان اور کافر میں آپس میں بھائی کس طرح ہوگا؟ تو تمام مفسرین کا یہ جواب وہاں پر ہے کہ قاتل قتل میں جو ہے کافر نہیں بنتا. یہ فعل کفر ہے مگر کفر نہیں ہو کہ بندے کو ایمان سے خارج کر دے. سمجھ آ رہی؟ تو ایک ہے کفر اعتقادی اور دوسرا کیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفر عملی. کفر عملی والا بڑا مجرم ہے, گناہگار ہے, مجرم ہے مگر کافر نہیں. اور کفر اعتقادی والا پکا اور سچا کافر ہے. سمجھائی کہ نہیں آئیے؟ تو ان الذین کفروا سواء علیہم, کفر پہ میں نے تھوڑی بہت آپ کے سامنے وضاحت کر. آگے ذرا سمجھیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم, اس کے معنی کو بھی ذرا آپ سمجھیے. حضرات مانی کرتے ہیں عام طور سے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر, وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلا ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں, ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم. معنی سن لیا؟ یہاں پر اللہ یہاں پر اعتراض دیتی ہے. اشکال کیا ہے اس آیات میں بھی ہے, اس کے معنی میں. ختم کی نسبت ختم کیا اور کو کہا جاتا ہے, سیل سیل مہر ختم. اس آیات میں ختم کے معنی ختم کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ جو ہے مہر لگانے والا ہے. کس نے مہر لگا دی؟ اللہ نے مہر لگا دی. تو آگے پھر فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. جب اللہ نے ان لوگوں کو مہر زدہ بنا لیا, آنکھوں پہ پردے, کانوں پہ جو ہے مہر, دلوں پہ ان لوگوں کی مہر, تو یہ سب چیزیں تو اسباب فہم ہے. کیا چیزیں؟ اسباب فہم ہے. انہی ذرائع کے ذریعے سے ایک آدمی کو فہم نصیب ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو سیل کر دیا, مہر لگا دیا, تو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب کس طرح دیا اللہ رب العزت دے رہا ہے؟ مہر بھی اللہ نے لگا دیا. مثال ان لوگ جو لیٹر کی ہوتی ہے وہ ہم خریدتے ہیں, اس کے بعد ڈاکیا پوسٹ مین یا جو وہاں پر ڈاکخانے میں ہوتے ہیں اس پہ وہ مہر لگاتے ہیں, ٹکٹیں ہوتی ہے, مہر ہوتی ہے. تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ جو کنسرنڈ بندہ ہوگا اس خط کا, اس لیٹر کا, اس کے علاوہ کوئی اس کو نہ کھولے. تو جب مہر ایک چیز پہ لگ جاتی ہے تو اندر کی جو چیز ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی, اور باہر کی جو چیز ہے وہ اندر داخل نہیں ہوتی جب تک آپ اس مہر کو توڑ نہ لیں. ٹھیک ہے نا؟ مثال ہے یہ پن جو ملتی ہے عام طور سے پیپسی ڈی وغیرہ کی, اس میں بھی ایک سیل لگا ہوتا ہے. آپ نے اوپر سیل لگی ہوتی ہے, اوپر سے کوئی چیز آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں, داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور باہر سے آپ اس کا مشروب جو سیرپ ہے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے جب تک آپ اس کے سیل کو نہ توڑ دیں. سیل کو آپ توڑیں گے تو اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ باہر نکلے گی, باہر کی جو چیز ہوگی وہ اندر چلی جائے گی. تو سیل اس کے درمیان کیا ہے؟ ایک رکاوٹ ہے. تو جب اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی تو اندر کا جو کفر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا, اور باہر کا جو حق ہے وہ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا. تو لہم عذاب عظیم کے کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت ان کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ آئے اعتراض قسم؟ ابھی جو ہے آئیے جواب دیکھیں. اپنے پاس جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں پہ مہر, یہ سین, یہ مہر, یہ اس طرح نہیں لگایا ہے کہ ایک آدمی کے دل پہ اللہ نے سین لگا دیا اور دوسرے آدمی کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے جو ہے کشادہ کر دیا. ایک کے دل کو اللہ نے جو ہے اسلام کے لیے کھول دیا اور دوسرے انسان کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے بند کر دیا. تو جس کے دل کو کھول لیا تو چلو اس میں تو مہربانی ہے, مگر جس انسان کے دل کو اللہ نے سیل زدہ کر دیا اور مہر لگا دیا تو اس بندے کا اس میں کیا قصور ہے؟ سمجھا رہے ہیں؟ قصور اس بندے کا کیا ہو گیا؟ ایک کے دل کو تو کشادہ کر لیا, دوسرے کے دل پہ اللہ نے مہر کیوں لگا؟ اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ تو جواب اس شعبے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی آدمی کے دل پہ مہر لگاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے دل پہ مہر لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کو پیغمبر کی زبانی سمجھا دیتا ہے, یا وارث پیغمبر کی زبانی ان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے یہ کام غلط ہے, اس کو چھوڑ دو, نہ کرو, جہنم کا ذریعہ بنے گا, دنیا میں جو ہلاکت کا ذریعہ بنے گا یہ ہوگا. وہ آدمی نہیں سمجھتا. تو جب نہیں سمجھتا اور ضد اور اعنات اور سرکشی پہ اتر آتا ہے تو اللہ جس آدمی کے دل پہ مہر جباریت کا ٹپا وہ لگا دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح نہیں کیا ہے کہ ایک بندے کے دل پہ مہر جباریت لگا دی اور دوسرے آدمی کے دل پہ اللہ نے جو ہے بس اس کے دن کو اللہ نے جو ہے کھول دیا ہے. تو یہاں پر یہ مہر جو لگی ہے یہ کس وجہ سے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے بد اعمال کی وجہ سے مہر جباریت ان پہ لگا دی ہے. ابتدا میں نہیں. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی حسین صورت کی طرف نہیں دیکھیں گے. اگر آپ کی بیوی وغیرہ نہ ہو تو کسی پرائی عورت کو دیکھنا جو ہے وہ گناہ ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پرائی عورت وہی عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ بندے کی نکاح ہوتی ہے، خواہ وہ آپ کی خالہ ذات ہو، خواہ وہ آپ کی پھوپھی ذات ہو، خواہ وہ آپ کی چاچا ذات ہو، ماما ذات ہو، جو بھی ہو، یہ سب پرائی عورتوں میں داخل ہیں جس کے ساتھ بندے کی نکاح جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اپنی چچا ذات کو دیکھنا اسی طرح کا گناہ ہے جس طرح ایک بندہ راستے میں گزر رہے پرائی عورت کو دیکھتا ہے. اس کو منع کر دیا گیا ہے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، منع کہ پرائے عورتوں کو آپ نہیں دیکھیں گے، منع ہے. نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور اس طرح کا تیر ہے کہ زہر آلود ہے، اور یہ نظر انسان کے دل کا جاسوس ہے. نظر لگتی ہے کسی چیز پہ تو وہ اس چیز کو دل کی طرف جو ہے موڑ لیتی ہے، پیش کر لیتی ہے دل پہ. تو دل پورے دل کا، پورے بدن کا بادشاہ ہے، کنگ ہے، اختیارمند ہے. دل جب اس کو پسند کر لیتا ہے تو ہاتھوں کو حکم ہوتا ہے اسے پکڑنے کا، پیروں کو حکم ہوتا ہے اس کے پیچھے چلنے کا، اور باقی انداز تو خود بخود حرکت کر لیتے. تو حکم ہے فرسٹ آف آل کہ پرائی عورتوں کو نہ دیکھیں گے. اسی طرح پرائی عورت تو یہ تو سب کو پتا ہے، امرت جانتے ہیں، امرت کسی کہتے آدمی ہے، امرت اس لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں جس کے منہ پہ ابھی تک جو ہے داڑھی نہیں آئی ہے، اس کو عربی میں امرت کہا جاتا ہے. اور یہ امرت یہ جو ہے حکم میں عورت ہو جیسا ہے، عورت میں حکم میں کیا ہے، اور یعنی ایک عورت کو دیکھنا، ایک عورت کو دیکھنا جتنا گناہ ہوتا ہے ایک آدمی کو، اسی طرح ایک امرت کو دیکھنا بھی گناہ ہے. بات نہیں سمجھے آپ؟ جس آج جس لڑکے کے منہ پہ بال نہیں آئے، جس کے چہرے پہ بال نہیں آئے، اس کو دیکھنا اسی طرح کا گناہ ہے جس طرح کا گناہ پرائی عورت کو دیکھنا ہے. تو اللہ نے تو آپ کو منع کر دیا، آپ منع نہیں ہوتے، بار بار آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس حسین صورت کو آپ دیکھ رہے ہیں. حسین صورت کوئی بھی ہو سکتا ہے، سکتا ہے، سکتی ہے، تو منع ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتداء نظر جو ہے وہ معاف، کیونکہ اس نظر کی عکس انسان کے دل پہ جو ہے وہ نہیں بنتی. دیکھ لیا بس ختم ہو گیا. جب اس چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں تو اس کی عکس انسان کے دل پہ بن جاتی ہے. کس کے دل پہ بن جاتی ہے؟ دل پہ بن جاتی ہے. اور جب تک آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، جب تک آپ اس عکس کو دوبارہ نہ دیکھ لیں، تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مجنون بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ مجنون بن جاتا ہے. یہ مجنون کیا ہے؟ یہ مہر جباریت کی ایک مثال ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ مجنون بن گیا. کیوں مجنون بن گیا؟ اللہ کے پہلے حکم کی اس نے مخالفت کر دی، بار بار اس چیز کو دیکھتا رہا. کیونکہ عشق اور جنون ایک بیماری ہوتی ہے، انسان کے دل پہ ایک عکس بن جاتی ہے جب تک آپ اس عکس کو دیکھ نہ لے آپ کو چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا. کھانے کی پرواہ نہیں, پینے کی آپ کو پرواہ نہیں, لباس کی آپ کو پرواہ نہیں, اس حسین صورت کے آپ دل دادہ بن جاتے ہیں کہ دیکھ لیا بس نہیں دیتا, بس آپ ٹینشن میں ہیں. یہ ٹینشن بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, بندہ مجنون بن جاتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, ابتدار میں وہ ڈرتا ہے کہ یار سگریٹ, تو جب سگریٹ فرسٹ آپ آج وہ جو ہے پیتا ہے تو اس کو جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے, آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہے. دوست اسے کہتے ہیں مت پیو, اس میں کیا ہے, ہم کیا کیا نہیں پیتے, تم سگریٹ سے ڈرتے ہو. وہ سگریٹ شروع کر لیتا ہے. تو نشے کی قبولیت کی ایک حد ہے انسان کے جسم میں, جب وہ حد انسان پار کر جاتا ہے تو پھر سگریٹ پہ آپ کا اثر نہیں ہوگا, آپ کے جسم پہ اس کے نشے کا اثر نہیں ہوگا, آپ آگے بڑھیں گے. آپ کہیں گے یار سگریٹ پہلے پہلے جو ہے دماغ کو سکون پہنچایا کرتی تھی, ابھی تو سگریٹ نے بھی کام چھوڑ دیا, آپ آگے بڑھیں گے. تو کوئی آپ کو مشورہ دے گا ٹیبلٹس یوز کرنے کا, کوئی آپ کو کہے گا یار چرس پیو, کون آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک نشہ ہے, بس آپ کو ایک سکون اور سرور مل جائے گا تم آگے بڑھتے ہو. اپیل کاؤ آگے آپ بڑھتے, جب چرس آپ شروع کر جاتے ہیں تو چرس کی قبولیت کی بھی ایک حد ہے جو آپ کو نشہ کر رہی ہے. جب وہ حد آپ پار کر جاتے ہیں پھر چرس بھی آپ کے نشہ نہیں کرتی. کچھ لوگ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں مگر وہ چرس بھی پیتے. انسان حیران ہوتا ہے کہ یار اتنا چرس جو یہ پیتا ہے, اگر گدے کو بھی جو ہے یہ پلایا جائے تو گدا بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا, مگر وہ جو چرس بھی پیا اور اس کے بعد ساری کا ریڈی بھی کرتا, تو اس کے جسم میں اس کی قبولیت کی وہ حد ہے جو اس نے پار کر لی, ابھی چرس بھی سے کچھ نہیں کیا, آگے بڑھتا ہے تو پھر چرس سے آگے یہ پوڑی بن جاتا ہے, ہیروئن جی بن جاتا ہے, ہیروئن پیتا ہے. تو یہ ہیروئن پوئنا کیا ہے, یہ مہر جبرائیل ہے, اس کی اینڈ ہے, اس کا اختتام ہے. دیکھیں کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ مہر اللہ رب العزت جو لگاتا ہے تو ابتداء میں نہیں کہ بس گناہ کر لیا اور مہر لگ گیا, نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ اللہ رب العزت جو ہے ایک کالا نقطہ جو ہے وہ ثبت کر لیتا ہے. اگر بندے نے توبہ کر لی تو اس نقطے کو اللہ مٹا دیتا ہے, اگر گناہ سے توبہ نہیں اور گناہ کرتا گیا تو آخر کار اس کا یہ دل یہ کالا بن جاتا ہے, مکمل طور سے اس میں گناہوں کا زم چڑ جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے جب اس آیات کی مثال اس آیات کی وضاحت جب اپنے درس میں کی, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کی شاگرد خاص ہے رضی اللہ عنہ, اس نے کیا کہا, اس نے کہا ان القلب نصر الکف اذا اذنب العبد ذنبا یزور کالاصبعی, انسان کے دل کی مثال جو ہے وہ ہتھیلی جیسی ہے, یہ عام روٹین میں اس طرح کھلا ہوتا ہے. اوپن, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, جب گناہ کرتا ہے تو وہ مثال دیتا گیا کہ ایک انگلی اس کی بند ہو جاتی ہے, توبہ نہیں کیا اور گناہ کرتا گیا دوسری بند ہو گئی, اور گناہ میں بڑھتا گیا اگلا بند ہو گیا, اور گناہ جو ہے وہ کرتا گیا اگلی انگلی بند ہو گیا, اگلا گناہ گناہ کرتے رہے کرتے آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا, تو آخر میں کیا ہو گیا, اس کا دل اس طرح بننا ہو گیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اس کا دل جو ہے وہ سیل پر سیل زدہ بن جاتا ہے. پھر اندر کی جو چیز ہوتی ہے باہر نہیں نکلتی, باہر کی جو چیز ہے وہ اندر داخل نہیں ہوتی. اسی طرح امام مجاہد نے تفسیر اس آیات کی, امام ماوردی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا, اسی طرح اور مفسرین نے ذکر کیا. تو وہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم, مثال اس کی یہ ایک نفر آپ کے سامنے رکھ دی کہ ختم اللہ علی قلوبہم بسبب اعمالہم, کہ وہ لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کی اعمال کی وجہ سے. کن کی وجہ سے؟ ان کے بڑے اعمال کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دیا. ہر بندے کو اللہ مہر نہیں لگا. جس طرح کا مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کی وضاحت ہوگی, اور اس کی جو میں مینشن کروں گا دونوں کے درمیان, اور جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ختم اللہ علی قلوبہم بسبب اعمالہم, تو اس کی جو ہے میں وضاحت دلائل کے ساتھ قرآن کی آیاتوں سے کروں گا کہ کس طرح قرآن نے اللہ رب العزت جگہ بجگہ بڑے اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت مہر کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور مختلف تعبیرات ہیں, کبھی طبع ہے, کبھی جو ہے قاسیہ ہے, کبھی کفر ہے, کبھی صد ہے, کبھی ران ہے, یا مختلف تعبیرات قرآن میں ہیں. تو کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. تمام دوستوں سے جو ہے درخواست کی جاتی ہے کہ بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں, 7:30 بجے فکس جو ہے میں درس انشاءاللہ شروع کروں گا, تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. روزانہ جو ہے آپ دوستوں کو دعوت دے دیجیے, قرآن کے درس کی دعوت جو ہے آپ بیان اس کو کیجیے, اسی طرح دعوت دیجیے. ایک بندہ بھی اگر آپ کے ہاتھ پہ جو ہے رائے رائس پہ آ گیا تو علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی نجات کے لیے یہ بات کافی ہے. تو آپ جو ہے روزانہ دعوت دیتی جائیے, جو جوان ہے ان کو آپ بلا دیجیے, اکٹھے گھوما پھرا کرے اور لوگوں کے پاس آپ جایا کریں. بیماروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجلہ دائمہ دے. جو اسپتالوں میں ہیں, جو گھروں میں ہیں, جو ہمارے درس میں ہیں, اللہ ان سب کو جو ہے شفائے کامل عاجلہ دائمہ نصیب کرے. اللہ جو درس قرآن میں بیٹھے ہیں, خواہ مرد ہیں یا عورت ہیں, اللہ ان سب کے گھروں کو خوشی سے بھر دے. اللہ ان کے گھروں کو برکات سے اللہ بھر دے. اللہ ان کو ہر قسم کی تکالیف اور مصیبت سے نجات دلا دے. اللہ ہمارے تعلق کو قرآن, ہمارا ربط, ہمارا تعلق تا حیات قرآن کے ساتھ اللہ مضبوط رکھے. ہمیں کسی قیمت پہ کسی بھی وقت قرآن سے علیحدہ نہ ہوں دیے. اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ.